piro kaka, saro hote. Niro taine, dane, chane, wene. Tani mutianga tene. Yanamua, pamabi inamja. Chi utea, nemabi tenandalea. Piro kaka, saro hote. Ke, kuluru. Naga baza se kaja. Naga baza se kaja male. Siro kaka. Saro hote. Saro hote. Siro kaka. Siro kaka. Saro hote. Miro tene. Chane. Wine. Dene. Chi ute ya. Namabi ina ya. Nina musha. Namabi ina ya. Siro kaka. Saro hote. Saro hote. Siro kaka. Naka. Baza teka jamale. Naka baza teka jamale. Naka. Baza teka jamale. Naga baza teka jamale. Naga baza teka jamale. Look at my wagale. Ket dagala. The cool of your head. Take the car ket. Eti de kayaket. Sai gada mavio. Chisa mimited in it. Mukimen and wisha nijayari. Gongu look chini jaraga. Who be kayaket eva? Naila. You know. ทีมมันเว้ามาเนี่ยว่ะนากะดิมีโหติสิชื่อในเนี่ยเนี่ยโหติเนี่ยเชิญโหมีมีดาว่ะกว่าฮะมีดาว่ะมีมีสุกระเดะก็เลยอะทีนตีโหลมีดาบ่เปียทําเนี่ยก็เลยใส่กาละมาโหเนี่ยกูเว้อโหถิ่นโหลมีเนี่ยเชิญโหลมีดาบ่หึแกๆหาจ้องมาจ้องมามานี่เนี่ยติสิชื่อในกลุ่มโหไม่ปะจิมุสวยเลยดิหาสัตว์มันมีรอบ่าวแต่ตะคู่รอหาโหปูนี่ว่ะกว่าเนาะแกอากูเนี่ยมา โอ้ดีๆดีหน้าตัวไอ้มาเลยเจ็ดซ้านี่แหละจ้วยจี้ဆိုတော့ก็ဘယ်မှာရှိလဲจ้วยจี้ဆိုရင်ดีหน้าตัวไอ้ก็ไถ่ก้าตมะတွေမေးလိုက်လို့ရှိရင်မတိတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဟာခင်ဗျာကြုတ်ကိုထပ်ပြီးစော်ကားနေရပြီဟမ်จ้วยจี้ကိုမေးတာကြုတ်ကိုထပ်ဆဲရတယ်လို့ပဲဟာဟမ်တုံးခါပါပဲကွာငါမင်းကိုဘယ်လိုများစော်ကားမိလို့လဲကွာဟာจ้วยจี้ဆိုတာ กองเนี่ยกองกองเฮ้ตีไล่ทางหายักกั่วคุยอยู่ยักกั่วกูบาวาปะเลยหลูโดซ้ํามาเลยเกยก็ยักกั่วคุยอยู่มาเฮ้ยามเลยงาเบยอูอัจฉินผอกไล่ตาบ่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ေကာမြင့်မှန်တဲ့လူပါခင်ဗျားတွေ့ကြည့်နေကိုကြွေးကြီးပဲဗျာ ဟေ့ခင်ဦးရေ ဟင် းမဆဲအင်းနဲ့ဘဲတူတွေတော့ရောက်လာပြီဟေ့ဟင်းဘသူဈေးဥပောက်မလဲတော့မသိဘူးအင်းဟာဘဲကြီးကြည့်ရတာတော့တခင်မန္တာလီကြီးပဲဟေ့အိုက်ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းသူ့ဝိုင်းကိုလှမ်းငါနေလိုက်တာအချစ်စားညလုံးကြီးကျွတ်ချက်မတတ်ပဲ ကိုကြွေးကြီးဆိုတာဆရာသမားလားခင်ဗ ျဟုတ်တယ်ကျုပ်နာမည်ကြွေးကြီးပဲဘာကြီးစားလဲပြော ဟိုဒီလိုပါဆရာ ဟာကျုပ်ကိုဆရာမခေါ်စားမှလည် းဗျာ ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုပညာသင်ပေးဘူးတဲ့ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာတပည့်မဟုတ်တဲ့လူကဆရာမဟုတ်တဲ့လူကိုဆရာလို့ခေါ်တာဟာပထမသားလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဗျာ အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ sorry ပဲဗျာ sorry ပဲဟိုကျွန်တော်ကကားသမားဆိုတော့လေဆရာခေါ်တာအကျင့်ပါနေလို့ပါတောင်းပါပါတယ်နော်တောင်းပါပါတယ ်ကဲလိုင်းကိစ္စပြော ဟိုကျွေးကြီးစီမှာလေဟိုပစ္စည်းစုံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ကျုပ်ဒီမှာပစ္စည်းတုံးရတာမှန်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဈေးကအစားသားပဲနော်ခင်ဗျားဘယ်လောက်တန်လို့ရှင် จ้าสิเล่มาล่ะยีตรงเหมียวมาจ้าตู่กูช่วยสิเปล่าล่ะจนน้ําไม่ชินอยู่เนี่ยเนี่ยสิเล่มาล่ะยีตรงเหมียวมาล่ะสุดาบ่กูไม่ได้เลยอกูยีอ่ะแหละอึดจุ่มแท้ตรงจ้ะเลยเนาะเจ๊ซิ่เนี่ยเด้สุดาเจ้าผิดปีขณะเลี้ยงน้อดากูเปล่าล่ะต่อเยอะถ้าซะล่ะนี่อถ้าซะล่ะแล้วก็มาอีไว้งงามขอเว้นเนี่ยลามาทายเอาลูกงามมาล่ะนี่ไม่ดีหรอกเฮ้ยป่ะตั๋วกูเนี่ยเว้ยแท้นี่บ่า นั่นจะเจ๊กอมอ่ะเฮาให้มันขันยาดากันเข้ามั้ยชัดซี้เลยดากะขณะบ่ยายีตรงเหมียวมาล่ะหลุมีดากะเค้าเนี่ยออร่าขอมาล่ะหลุมีเสร็จมั้ยโอเคนี่ยาทายงูเค้าเนี่ยยันหญ่นไปไหนเนาะยกฉินยายอกปอกฉินยาปอกยีตรงเหมียวไล่ฉินน่ะจ้ายีตรงเหมียวไล่ฉินฮะว่าธนาบายเหมียวบ่เปียอวยจิ่ดอกไม่ยอกบ่อูมะตะกาปะนะสะเรลิง 50 ลงหลอกทูอ่ะอยู่ ฮีมอรุนี่เป็นไงเล่าสิเลยกว่าตึกไหนทุบจะดีกว่าฮ่าดีน่ะมันไม่ป่าวกว่าดีน่ะเอ็งยาเลยน่ะชิดออกมาเลยฮ่านี่ดีน่ะแล้วมันเปล่านี่ดีน่ะตวายเอี้ยมาหญ้าแห่อึลุเทมาเลยดีน่ะเนี่ยเวจันเนาะจันเนี่ยกองมาเลยชูๆป่าตากูนี่เนี่ยงาดีน่ะซิงเนี่ยไอ้ยงเว้ยฮ่าบาลุเอี้ยมาเลยกว่าแท้มอเลยเนี่ยตึกไหนทุบลงมาซี้ไว้มะล่ะนี่บีเพียง น่ะบีเพียงน่ะยังไม่ชี้ดอกล่ะบ่แห่ตะเมนเนี่ยจั๊วซ่าไม่ยอมมาชี้มาบ่ตั๊วจะแทบปุ๊บเนี่ยไม่เปล่าซ้ํามาเนี่ยมอรู้เยงาดีนี่เนี่ยอึดซะไม่อยากเลยผิดพูค่ะฮ้อเปล่าอีสุยก้าก้าตะดิ่ดอกดาเนบีเฮ้พะยาพะยากระจ้าลงผิดป่าสิดอกระจ้าลงชูๆเลยผิดป่าสิโอเคโหมากกดแจ้งเนี่ยแจ๊ะสกาเปล่านี่เยกว่าเดี๋ยวนี่ก้าบ่ว่าซินน่ะนี่ล่ะแห่มอรี่ไอ้มียายาเนี่ยเนาะสะสะลุถะปะมั้ยเนี่ย တော့じゃအပေါ်သားထင်တော့ဦးမယ်အမလေးမော်ရိုးရဲ့အပေါ်သားမဟုတ်လို့ညီနေငါနဲ့ရရှားပါပစ္စည်းတွေလားဟဲ့အပေါ်သားမို့လို့ညဘက်အလုပ်စင်းနေရတာတော့ငါလည်းသိတာပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ဟန်ကော့ဖို့ဆိုတာမင်းမကြဘူးလားဟေးမော်လီနဲ့မော်ရိုးဟေးကိုမနဲ့ရဒီကိုခဏလာကြလားတဲ့ကိုလူလူပစ္စည်းကတော့အဲ့ဒါလက်ကြံအဲ့ဒီနေရာဝယ်ရှိမင်းတို့ကြရင်ခေါ် ဒီတော့မျိုးမှဆိုရင်တော့တယောက်ကို55ကျပ်ယူ။ဟာတယောက်ကိုထောက်900ဆိုတော့မများလုံးမလောက်ကိုကြီးရ။ညကလည်းနဲ့နေပြီဗျ။ကျွတ်တော့လောကမှာညနဲ့လို့ဈေးပေါင်ကျိုးသွားတာမရှိဘူး။ဟင်။ဒါဟင်းရကစုံအမဲသားကားလို့ပုတ်ကုန်လည်းမဟုတ်။ညနဲ့လေဈေးတက်လေ။ကြရင်ခေါ်မကြရင်မခေါ်နဲ့လက်ကြံကအဲ့ဒီနှကောင်မရှိဘူး။နှကောင်ကိုဆန်ကားချက်ကဒါဒီမှာထုံးတာ။ဟောနိ။လာ။သူ့ဘာဟုတ်အမေ။အေးအ Hey, Molina Moro. Ba, kau ni ada. Hey, ni ada sama. Pasang kau mana jemal, bayi jemal asinya. Lolo, kau mau si buli pilih orang dia kau tu aje. Matama, siapa sih ni? Ni pinjam benda yang dah ni. Moro cipi, si si milim. Kau dah ni, ni kau. Nau cipi tu orang tu ni mah. Mereka buat tamu belu bau. Juga lor. Kau ni ada apa makan lagi no? Muntah mau yang ni dan ni ni dia. Ya kalau tayar pilih dia ber. Minum dalam gumpalan babi ku, lusia raga, nanti ya suka ro. Eh, lolo zero, ayo baca ye jadi aku. Minum tersama bela. Minum batu malah ku. Eh, ye jadi ya, minum ya bo. Eh bo. Minum apa untuk lusia ni ada ku. Tersama ibu malah, cuit tahun yang lu, kono beli yoga jauh lebih dia kunya ibu ku. Ah, dah tu gula lolo zero, minum bermal lusia ni lecui. Nalo, ni apa tulis dua, kama bela. Eh. Sesang ibu si tua itu, cina tu imanalu, kunci lah ya. Lili, entah kata li, tamu orang mengasi. Sulit macam mana le, pasti jahre tu gua. Ah, pasti macam gua. ดีเนี่ยมาพันเอาเลยโหเนี่ยปี้ไล่ตาบ่กว่าบาซั่นเลยหนีจั่วจ่ายลงอ่ะอุดตรงซ้องอ่ะบ่กว่าด่าก็ซ้องอ่ะบ่ไอ้บ่ เอ๊ะมาคุณแม่นี่แหละเจ๊ตุ๋นเลยแหละแต่เดียวเนี่ยเบี้ยตุ๋นลุกไล่ตาตะวายีกูอวีดีเบ็ดก็ลาอ้าวผู้ชินจม้าโอ้ตองตะกงว่ากูตัวอ่ะถ้าจะซ้อมเนี่ยเล็กตาเปรีโซไล่ตาวะกูช่วยดิโซดาเอ๊ะช่วยยังล่ะอ๋อนี่ไม่ดุลุกไล่ตาอูอะนี่เน่แหละไม่เจอซะมองนี่ๆตันฮะนามเยอะไม่ได้เสียไม่สู้อ่ะ ดูอะไรที่เจอๆตาหน้าตาเนี่ยดีลุลุซ่าล่ะบลาจ้ะตั้งไม่จ๋าได้ป่าวสิถ้าลาๆไปสิบาดิอืมนี่ตาอีนี่ยกอยู่เนี่ยสิงี้ก้องๆทนๆมีเอาย่านไหนเนี่ยอีถ้าสิดูพี่โลเนี่ยดีบัวยกล่ะดีโลบากูจม้าก็เนกะบาอืมอะแทบกะเปล่าบาดอลิจม้ามีบาดิอะเต็นเต็ดเตเลยจ๋าบาเนี่ยเจอยะเนาะจม้าก็ดีโยมินิมิเต็ดผิดฉินเลยดีบาเลยอ่ะ วิดีโอมินิมิโลโฟอาไม่เป้บุโดนว่าอ๋อตาเนี่ยเด้ดาบิเม้ว่าดนาก็ตาลุไม่อยากบุอโกดาเนี่ยเด้เอ็งอ่ะอดวินพิษีอยู่โคบีดิบ่าเลยไม่ติอ่ะยังคงทับพี่เกดาวิดีโอมินิมิพิจินตอนเนี่ยยังคงทับพี่เกดาสิบ่าเนาะหุบ่าเลยโกอืมเยอะซะมองเสร็จดิเอ้อล่ะเนี่ยยังคงยောက်จ่อโหสงสารที่สงสารเนี่ยวิดีโอไลน์เนี่ยဝင်บ่สงสารอย่างอ่ะนี่ แกนโซเรียนกงไดนาวิดีโอตมารีเนี่ยสุยะกูจม้ายောက်ทวาเก่บาเดอ๋อๆเอริมาไดรเตอร์ตะยองเนี่ยสภาพเปียวมิบิจม้าตุ่ยโหไดนี่ผิดตัวบ่าเนาะไดรเตอร์ตะยองไอ้ไดรเตอร์นามเนี่ยบ่ดูแลไดรเตอร์นามเนี่ยไดรเตอร์พันยายเตอะยินลงก็รอพันยายหากระจาเสียสุลาไคเสียสุลาเว้กูอ๋อๆๆเท่าบ่าเนาะดาเนี่ยเว้ไดรเตอร์พันยายก็เม็งกูตุ่ยมามวยซาเอาเปียวบ่าเนาะมวยซาล่ะเนาะอำ่มาเว้สิ ตะเก๋เป้มวยซ่าไล่ตาบาดาบิเม้ดีโดเด้มาจม้าอ๋อไม่ต้องงูสิตุ่ยมาเป้เอ็งบ่ผิดเนี่ยเลิกยะบาดาเนี่ยเม้มาป่าตั้วเด้โหเม้บิว่าเอ้อตื้นปิสิชีริงมวยบาเหรอตูอ่ะจม้าอ๋อเม้ทมิผิดอ๋อตื่นเป้เม้สุบิเอ้อดิละเว่ยะตนาเด้อ้าลองย้อมซาบิสกะตะกะย้ายบาเด้จม้าอ๋อรอนอกก้าจ้ามาต้งเม้สุบิโชชิชินเนี่ยหล่นท้าเด้ตูหล่นท้าเด้จูบาบาจูเลยตันวะเซ็งจู เบก้าล่ะตันยองเซ็งจูออกมาเลยอโกจีเอตนาจูสิตนาจูอืมตนาจูเดี๋ยวแม่จูเนี่ยฉีหนาวมิจม้าโหเต็งเต็งท่าดาตู้มาไอ้หนองไม่ชิวล่ะอืมๆตูอ่ะหลุโปจีเลยอ๋อดาใบแม้ตู้ไอ้มาเราจม้าหลุเป็นมินิมิผิดฉินเนี่ยก้าวมาตะกองชิเอไอ้นี่แม้มาเลยนี่ตู้เนี่ยจม้าหลุมาซุโลสุบิอนุโซอกั่วสินนี่6ต้นน่ะบาเวถ้าเจ้าก้าเมียผิดตาเลยป่าบาเด ดีไม่มาเนี่ยไอ้ดีวิดีโอไรด์ดันเลนเนียล่ะโหดูเป็นล่ะอ๋อเล่นแค่เป็นอุดรุณีจ้าเนี่ยเต็กเต็กปงเลนเนียเปล่าบ่าหรอลิเมงวยอยู่ว่าเต็กเต็กปงเมียเพี้ยปองเต็นนี่ล่ะก็ไม่รู้ฮะจม้าเลยไรด์ดาพันยายเนี่ย2ชั่วจ่อเมียบ่อสินฮะนี่ซะหมอ2ชั่วจ่อเมียตัวบ่าเลยฮะทีโลลิเอ้กูเยตูอ่ะปฐมกรรมเนี่ยญาสนนายจ่อตะแช่ที่อุดรุณีเลยลิเอ้นนนายจ่อบิซอยินเนาะ ตุกอมมากางๆไอ้เปียวเนี่ยพี่อ๋อญาณนานๆอยู่ตุกอมมาอ๋อกางๆไอ้เปียวเนี่ยหอบพี่ญาณ2ชั่วดีจ่อมาเนี่ยสิลาพี่แล้วคุยแซ่ขึ้นเนี่ยเปล่าบ่าเนาะหอบป่ะสิหอบป่ะถ้าจ้ะจม้าตุ๊ยเนี่ย2ชั่วจ่อมายาหลุเปล่าป้อไอ้ดิวิดีโอไดรเตอร์ลุยออกมาฮะนี่รู้เนี่ยกูอนุปัญญาบ้านปะพี่เตยวนแล้วไม่ทําเป็นเนี่ยแน่ยกมานี่ล่ะกูวิดีโอโลกดิตุ๊ยเป้าวันเนี่ยหลุดิไม่ติดจ๋า ติดไปสิบ่มล่ะมวยมวยชิ้นๆเนี่ยหลุเลยอ่ะติดตาป้ออืมฮะอนุปัญญาโลกอนุปัญญาโลกเนี่ยจาเยมวยซุตริษณีป้อเตต้อเนี่ยบาทุหลุเลยอีลีเดโลกเวဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းနေရှိတယ်လို့သူယုံမာတယ်လဲရှိနေကြတာတဘာဝပါဘူးနင်းစတွေ့တယ်ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာကဒီယုံမာဖြစ်နေတာကိုတကယ်လို့သာနင်းဟာ သူတော်ကောင်းတိုင်တာတယောက်ယောက်နဲ့ပြည့်တယ်အခုလိုကြီးစားမင်းမပြတ်တော့ကြတယ်ဘယ်ရောက်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိလို့နေဟာဒါနဲ့ပဲကျမနဲ့သူပထမတတိယပုံမရအချီးချင်ရဖြစ်ကြတယ်လी อืม Yang cian ni, tu baca mau emuan ni cara itu lah. Oh. Adi mana, saya ni tahu yang ni terlele cian ni ni lo. Video loga, adi cian ni, emak terlele kuka adi lain ni gaya ni. Video loga adi cian ni emak kuka ni ada. Di mana ni apa sih? Eh, Bobby. Adi video loga mana kuka ni dek emak lulu gaya. Nengok video menu piang, tengah mau piang. เลเลเลเลจ้าจ้าโหลชินจีโคชินจีจ้าแต่ซ้อตะโหลบาเปอโกยิงยงมาฤเนี่ยจีซะไตตึกแก่ยะเลลิ เปี่ยวจ้วยนี่มิ้นท่านเฉยนี่เปิ้ลโหลสิเลย กูก็ผิดกากะสรอกหลักก็แลละเสร็จยกหินเนี่ยอ้ายก็เลยปิสซี้โหลไม่เทียนเอาตานานี่รอวินนี้ผันมียายซ้าลุลุยะนี่กว่าเอ๋งาเลยติเดต่อมาลีน้าสิมาทายนี่จะก้วยดาไม่ผิดนี่มาสรุนี้สิโกไล่ตาเปียวยี้ชินนี่ก้าวหินเลยกว่าเนเนตั้นเนี่ยปัดเตะงาด้วยยาเต็นยาไล่ตาชิ้นไปเลยกว่างาไอ้มูเสียสิลุกว่าไม่ตู้หยา เมื่อเดือนงาเผยท้าพี่ตาก็ว่าทีนี้เมื่องาสิก็มุดกองอยู่ป่ะเฮ้ยครับล่ะเอาไปเอาไปเดี๋ยวเราเลยทำกุฏนั้นเป็นยังไงงาสิบุญเนาะเอ้ยบอกว่าเสียจ้าว่างาเมื่อเมื่อตั้งขอพี่รอมีอะไรเต็มหาลูกเฮ้ยอาจารย์ลายเมื่อเมื่อตั้งงาสิบุญเป็นบุตรเด็กเมื่องาทับบีบีออกมาว่าเมื่อสี่เดือนนั้นเมื่อลูกบุญงาโยกีบาร์กว่าเมื่อติดจัตตาร์กว่าเมื่อโยกีลูกเมื่อเมื่อตั้งงาเสียไม่ถึงหนูเว้ยเมื่อสี่เลือดยังไปรับบ่ ชิ้นเบี้ยวอะไรเมื่อกี้คุณยี่ดมางาคุณลีกันนะสุดรอบที่สิบเอ็ดเราตั้งแต่ไม่ที่งาจะนั่งงาจะไปกว่าถ้าเจ้าเมื่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อสิบโบงาเนี่ยตั้งแต่งาสิทิ้งท่าเนี่ยอะไรกว่าท่านเนี่ยเมื่อวานเดี๋ยวนี้ดีจังมาเลยว่ะชิ้นนี้ก็ไม่แน่หรอกมันเลยเนี่ยพากันช่วยลีบานยาบอกว่าเดี๋ยวบินจะชิบโบเอ้ยเฮ้ยดูยเฮ้ยงาเมื่อบุบกูที่ก็มาเลยขอตัวลุงมาชิบุถิ่นเนี่ยเอ้ยว่ะ เมื่อมาลูกก็ร้องไห้มาเอ้ยทำไมไม่ดีเลยทำไมเมื่อวานวันนั้นเราแกล้งไม่ใช่เดี๋ยวมีอยู่หรอกพี่นี่เองกว่าอ๋อวันเปล่าใหญ่อะเมื่อวันเปล่าเมื่อวันเช้ากว่าจะท่องเจ้าลูกเองนะวันนี้เราเนี่ยการเซ็นเตียร์เลยกว่าเมื่อวันเลยเต็มเลยบุกว่าเมื่อวันเช้าเราที่เราสิกาบายกว่าที่เราเอาไม่ได้เจี๊ยจ้าเราอาเมบ่าวกูรู้อะไรมาเลยเนี่ยทิ้งงาจะนั่งงาจะไปกว่า มาคุยมาคุยนี่อะไรแค่เดี๋ยวสุดงานอะไรก็ได้กว่าโอ้ดีดีเนี่ยมาทุกวันก็ทำมาบิดตันเลยแต่ว่าก็มาเลยเออมาดูเออผมมางานตรงนี้ก็การอะไรนี่ก็เออมาตัวจะสิ่งเดียวก็มาตัวอะไรก็มาดูเออเออจุ๊ยจุ๊ยเมื่อไหร่ก็การกับว่ากูไม่เชื่อหรอกเนาะแต่ใครก็การดูวิ่งนะเฮ้ ดีโลนี่จิโลดีโลโลนี่เราบอกตั้งไงอ่ะตอนไหนตั้งไงเอ้ยโอ้บี เรื่องอะไรใจเด็ดลูกอะไรใครเด็ดทำไมไม่พิการมาสิกูอยากอะไรจะทำอะไรเก็บอะไรไม่ใช่เนี่ยว่าเป็นเราตั้งแต่เล็กๆมวยละมวยจะทำมาเป็นเนี่ยกูเล่นเต็มที่เลยเด็กอะวิลามีอีกกูยอมมีเพื่อนละมวยก็ต้องมาเลยนี่อยากกับเป็นมาตาเลสุดละเด็กเดี๋ยวมาเลยสิก็จะดีละงานอะไรบ้างจะงงอยู่กันเลยกูไม่กูถอยที่จะเวทีร้านเนี่ยนั่นเราจะคุ้มมั้ง ชิมเบียนจะว่าเปลี่ยวไปอะไรอ้าวแล้วชิมเบียนว่าเปลี่ยนโอเคปีจ่าเรนอ่ะปีจ่ายเองก้ากันอะไรก้ากันอะไรบ้างเฮ้ยเว้ยละก้ากันจะดินจ่ายอะไรกว่าโอ้ตุลุนี่ยกะดูกูนับปีกูนั่งยองเมลูจ่าเวียนอยู่ไรปีกว่าจ่าแล้วเราเสียเฮ้ก้า 妹妹，爹，你就在那看雷米达呢？阿妈他们多少家嘛？ 他们也别多少嘛嘞，姐姐。 哈， ये तो आसान माले हाँ ये होटल आउट है मावे साले जा रहा बो हाँ ये होटल या साले तो साले जोने वाले अच्छा होटल कमाने तो कुछ क्या साले जा रहे क्या जाऊँ ले नींदी बुआ याद आ गए पाचे लो ले नींदे गालू गए कोई इंटरेस्टी साले होटल क्या जाऊँ ले टूनी या सलो नींदी बुआ ले मान नींदी रा बो जोएजी आ จ้วยนี่ก็တော့โดขึ้นทาเกบิ้วก้าวมาอัตติเดียวเนี่ยแหน่ทั่วไปดิเด้จ้าเนี่ยเส้นลุลุไม่รู้เยจ้วยอีสุดะก้าวอ่ะติสีอัตติคัดเล็ดๆย่ายบะมาปีปัดปีอัจฉิชอบผ่องเลยจ้าเวอุษาถ้าจ้วยอีจิ่นเลยดิติเลยมะล่ะจ้วยอีคีท่อก็ยินจีบ่าวค่ะรู้ไส่มาล่ะจ้วยอีไม่ရှိยินไม่ปีวูกว่ะดีมาရှိเนี่ยเฮาจ้องมาเลยอ่ะตะเกรั้นจ้าတော့จ้วยอีเราไม่เล่นจ้าวอีฮาหอดเด้ ဒီကောင်းနေနဲ့လုံးဝစေးနေရအောင်ပြီးတော့အလုပ်လည်းပါတယ်ဒီကြားတဲ့ဟာခွေးဟောင်လို့လည်းခွေးမမောက်တဲ့ကျွတ်လက်နိုင်အောင်မရိုက်တဲ့နဲ့အလကားနွားကြောင်းသားတွေဟာအင်းဒီလည်းနဲ့နာပြီးဒီညတော့ဈေးဥမပေါက်ပါမလားမသိပါဘူးကွာဟောပြောရေးဆိုရင်ခွေးဥတွေဒုဘက်ကိုလာနေပါလားအေးအမဲသားစားကြလို့နေပါပေါ့ဟင်းဒီညတော့ဆက်ဆက်မရတဲ့အပြင်ရစ်ပူစောခံအောင်မှလည်းတူပါတယ်မို့လို့ရေ ကလေးလက်တက်နိုင်ပါမယ်တစ်ခါတလေရစ်ပူစောမှလည်းရေရှည်လှုပ်စားလို့ရမှာအေးမဟုတ်ဘူးဝင်ပြောက်ပြီးလေနေရလွတ်အောင်ပဲဘဝကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆင်းရပါတယ်ဟာစေတနာကိုမရှိဘူးမစင်ဖြစ်မှာတော့ဝတ်ကြောက်နေလို့ဘယ်ရပါမလဲမော်လီရဲ့ဒီနေ့ဝတ်ဆိုတာပြန်လဲအောင်ပါပါအေးလေး Hey, Chadima. Hey, Yarema, silly dog. Aching of Yanka Bione. But I aching in Yipa days of you. Now Lama Deva and Lubione. Malay, there's a hot day, devil can it bongi. He the Kurashi damn home. The road can't be beat her. Ay, I can't be a silly people. Huh. Secret of a tight dog, Yarema. Then it's all eight down here. Nanjing Uga, Nanet Yama. Yauha, what do you say, and now you are? ဒီချိန်မှာမအတိမယုံဘယ်ချိန်သွားယူရမှာလဲဟာကဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုတို့မနေ့ကြရင်တခြားမြို့တစ်မြို့လောက်ပြောင်းပြီးတော့လှူရှာရင်ကောင်းမှာတည်းအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမှာဒီမှာဆက်နေလို့စိတ်မမိုက်တော့ပါဘူးဟာမမိုက်ဆိုဒုနည်းရောက်ဒီမြို့ပေါ်မှာကျင်းလေကျဆန်းနေတာလေလာကောင်းမနေတော့ဘူးလीသူဆိုရင်တွင်ကြီးတွေကအကုန်လုံးဖြစ်နေပြီဟဲ့နာနေကိုလူရေဒီမှာဆက်နေတော့ဇက်ခွဲနဲ เฮ้นี่ไอ้เจ้าสัวเฮ้ไอ้เจ้าสัวเป็นยังไงกันมาล่ะเอ้ยผมรู้ละฮะทีนี้ยังไงกันมาไอ้ป่านเนี่ยฮะงาทีนี้เอาดีอย่างเต็มแน่นแล้วงาหน้าเลยป่านเนี่ยฮะเจ้าตัวนั้นสิบ่เก๋ๆนี่นั่นดอกนั่นเช่นนั่นดอกงาเอาแต่สิ่งเดียวดีอันนี้แล้วทำมาล่ะ ไปเนี่ยการุเลยล่ะเจ้าตัวอะไรจ้าฮะเลขวินได้ยังนี่เดล่ะแม่เลยเข้ามาเข้าไหมฮะเข้าตัวล่าจันยักษ์ฮะล่าจันยักษ์สุดอ่ะการุอ่ะซาดาวไซนุยโฮเดรุยกูชิวเลกูญาระบ่ยินยัดดุยกามาเข้าดีย์ยินยัดดุยอ่ะคุเชนเอาส่วนกูเป็นการุอ่ะเลเป็นดุยก็การุอ่ะปลุกเปลี่ยนเลยอ่ะคุมีอ่ะก็การไม่เปลี่ยนเนี่ยก็การเนี่ยตัวร้าสุดใช้การุไม่มีอ่ะงาคุยกับดิลูเบ้ฮะเนี่ยร้าคุยกู งาก็ได้เล่าจะมาเสียใจที่เชื่อคนนี้ดีเยี่ยมเนี่ยเฉยเลยเอ้ได้เล่าจะมาเยี่ยบสางงายิงงับเพี้ยบี nengah ye jadi lah cakap balik meh. Biar mata orang no bi, bi mata orang no mak ni nulu toh ye dulu. Abi luah lah tau cakap ha. Jadi cuci seng ha, toh ye seng meh si dapat no. Ibu. Toh orang mak, rawa panas sone, habis cakap dia yo cetar eh toh ye kau mak ye toh ye. Hahaha. Udah udah. ไอ้ปีละฮะอืมไอ้ตัวที่ว่าตองด้วยเหมี่ยวดิเนี่ยเมสิดิจ้องนี่เลยฮะเอ้จริงๆงาแล้วไอ้หลุไม่เอาอืมดิโลว่าเว้ยมีเปียงอยู่อ่ะเปียงไอ้อ่ะเปียงซะสรุปดิโลว่าเว้ยจ้องตับไปแกฮะไอ้ไม่เปียวแล้วงาสิกูลาแกฮะงาดิบาดิเปียวจ๋าอ่ะอืมไอ้ดิไอ้ไม่เปียวดูดอโดเนี่ยสึกาเปียวนี่จ๋าแล้วไปก้าวมาจ้วย นี่ดิบ่าวบ่รู้แล้วแค่ล่ะเนี่ยอ๋องาบ่าวอูตีจินเลยสว่าเนาะจริงๆบ่ฮะดิลูฮะงาก็ต้อดาตู้หยอพยาบ่วยอูนี่ใต้นี่ใต้งาล่ะกะนี่จ้ะบ่วยอูต้อตั๋วจี้อ่ะเนาะซุนงาเลยษะแท้อูยกต้อดาเปียวอ่ะเนาะฮะอืมษะแท้มาเนี่ยบ่าลงอ่ะล่ะตุ๋ยชินเนาะล่ะอ่าไปหุ่ลิมเลยกาซวยอืมชุยๆหลุดตมาบ่ฮะ เชิงกวยยีกะสัจจนสว่าတော့ဟာอืมไอ้นี่ก็นี่งายีนมาเตียวเนี่ยงาไอ้งาเนี่ยงาได้ยีนมากูเปรตมันน่ะหลุดแต่กองกูพี่หึงามาอเตกวยพี่เจ๊ให้ดาบ่ฮะอืมนอกตะญุมางาไม่มาเลยเมียกูงางาเนี่ยตั้วซုံးพี่เอาไปว่าတော့ไอ้นี่เฉยมาตรุบักกะงากูไม่ตีดีซาสะสั่นเลยโหเปียวสู่เลยสว่าတော့อืมสะสั่นมันมายายเนี่ยเปียว งาแล้วอะตีไม่คันไหนนั่นน่ะอนามาชื่อเดวนเนี่ยโหชูพี่แล้วตรุเนี่ยสรุปไล่ย้ายไปไล่ไอ้เนี่ยเนี่ยอแพ้คันพี่ท่องจักงาท่องก็ลุดลาတော့ดีโลกะได้ยောက်นี่สลันด่าแล้วหมอล่ะเนื้อหูนี่ไม่ปี้ได้หูตอพี่ฮะนี่สลันเปี้ยเสียไอ้งาไอ้ตอมโหพี่อ่ะอืมเมเมเมเมเนี่ยแลงาลูกเว้ยบัวกูอลีเนี่ยมาท้าได้บุเนาะลีเนี่ยแลดีบัวอ่ะ มูรัว ดีบัว ကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာခဲ့တာလဲနောက်ကြောင့်မျိုးပေါ့ဟာဘီဘဲလေဘီဘဲအေးဘီဘဲနှိမ့်ဆက်တာဘယ်လိုဘယ်လိုဘီဘဲနှိမ့်ဆက်တာလဲနှုတ်စာလဲဟာအဆမ်းပါပဲဒီလိုဟာအဲ့ဒီတုန်းကဘီဘဲထမိန်တွေကခေစားကစားပေါ့ဩဘီဘဲတထယ်ဝယ်ဖို့ဆိုတာကလည်းငါ့အတွက်မလွယ်ဘူးလေဒါပေါ့ဒိုမီတာစုကညီကိုမောင်နှမကလည်းများအဖေကလည်းပင်စင်စားအမတွေညီမတွေကအလုပ်ကိုစီရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကို Yashi Bosa Ali. No, Yasa like your eh, ha. Tanere, Nia, Eddie, Yashi Bosa, and Yisapi or Suvaro. Tane, say, Yashi Bosa, to let can be. Choose a head of boha. Nam Chuauha. Do I do Pujavi? Malogina, a coma bedo rababe. Bare, who, be better may be lying. Taboha, be better may know your injury, so no babe. Eddie Yakotema. A wisa winnize one, hapilare. A wisa tilla lari, porane, winnilaro. Shakotega, chatti peleria. Nago, yakwa queen, yaksajari. Oh, Ninga, winnice, I know. Yatia, labi, mapilara boha. Piora babe, yakotema. Ma lazo, ne, didem hola. Lala baba, winnilaro. A yashiji, a yashing area. She in a pound with boburio, mabi, my one white lelu. Bale, you, she's as a car like your tara. Taboha. Magale, Ladamia, cut out of mine. A go look and feel like Dave. A lulea. Malujine, be better, my yazo. Well, when I boa, cut out of burial, middle down. He's a tama pimago. He's a tararo, hobby. Eh, baby, ah. Nisia, bama, and never took it. Ni a loud TV. See the nana, where be tara. Jamalaha, very jolly, indeed, darling. Mingle, poor jarry, sura. Through it, อาจารย์มีอะไรสิเวอาจารย์ได้ไปจ้าบ้ามาเลยนี่อะไรอะไรเด้อฮะแต่ไม่ไปมาแต่ไม่ยาระบ่ฮะนี่อุตส่าห์เลยเฮจีซาเบริสิยาเชื่อลูกยาระนี่ดอลูมีอะไรลูกนี่ลูกเพียงพ่อมาวิยาซาระมีอะไรนี่มาไม่เข้าไปเฮเสียไม่เสียเลยเบกเอามาพี่พี่วันไหนซาไหนน้าจีบ้าเวเอ๋เลยงาดอลเลยพี่นี่ทำมาไม่เข้าด่าพี่เวยังจะวันไหนอ๋อ ที่จารุเทเลตัวเอ๋บีงาบัวพี่สิเกียร์เราพี่นี่ละเวอุซ่าเขาจ้าสุรามีว่าเลยแต่ยังแต่งเจี๊ยไม่ยังเป็นยังบ้ามเลยอากงโน่ลูบารุเอ๋ยจีเวป้าไล่ดามาเล่นลูกนี่จะมาเอาหมวยรู้อะถ้าเกิดยี่จารุอะอากงยี่เอ๋ยจีเวเอริขัดทอโรเบยี่เอ๋ยเนี่ยที่จ้าพี่บีนี่เตี้ยวเราดองมายาวมายูนไฮมูลาฮะอีโลหังกันด้วยอะงาก็ยักกว่าเธอมากวนสูเรนนามียาละรอเอริเป็นยังมาบัวเนี่ยไล่ไปเอาสูบีจูชิงอะเปียนอะไรเปียนอะไร เฮ้ยลูกกันเนี่ยยักกว่าเที่ยวที่ไล่ปูใครมีเลยชีสากาเลยเทเลทาราสุโรยักกว่ากูไล่ปูเลยการีอะไรยังส่งเยอะส่งเบาฮะงาไม่ซื้อเลยก็ไม่ซื้อตลอดไปเว้ยที่มาเรียกว่าลูกอันนี้กูชีสาลูกเนบีลูกทำอะไรอย่างมึงล่ะ แม่มาดองากาดองากูงากุ้ยเมะลาไปยี่มาเว้ยสูบีดอเฮ้ยการีไล่ปูเราคงยุ่งเว้นจวนเนี่ยมีเดี๋ยวนี้ชีสาจีเลยยักกว่าลูกมากามีมีเนี่ยไล่ปูแกอะไรสูรุงาเที่ยวได้สี่ลำเขาละ ที่เราอะไรเอาเฉลี่ยเนี่ยเราบอกนับไปที่เราลงมาเพียงมีอะไรตัวนั้นน่ะสูรุงาเที่ยวไปสี่ดาวงี้อะเบรย์บอกสิไม่ไกลเนี่ยแต่บอกก้าวหนีมาหรอเพียงมีอะไรตัวไหนมีบอกฮะจามีว่าเสียมสี่เดียไม่มาเลยส่วนไหนก็สาวเองคงพนักกูเพียงป้าขนาดลูกว่าหรอกามีอยู่สูงก้าวเบาฮะป้าเจริญเราสี่ลูกใหญ่จามีอะไรสักหน้าไม่รู้สักอะไรงามด้วยมีบุหะอะไรมาเลย เฮ้ยเรื่องงาอุ้มยาลูกด้วยอะไรสิเด็กเกิดเกิดแล้วถ้าบุปผาไล่ด่านเนี่ยเฮ้ยเรื่องกงลงงาสับเพียบีลิบยี่กงจารุราเวงาอยากก็กาเลยงาอุ้มแล้วถ้าไม่เบื่อสวยแล้วก็พี่สิมีเรื่องเก่ามาไปลงมาเจ้าสามานเนี่ยงาอุ้มแล้วถ้าชินเลยลูกมาเจ้าเจ้าสาวลูกตมิวเชยลูกตมิวเต้เลยตมิวตบอยู่จารุเหรอฮะ เอ๋บ่บีเบย์ยังส่งเว็บบีเบย์เทเลด้วยกายยังส่งซีบีนี่มาหรอนี่อุ้มไปดูอะตั้งบุษย์เรื่องไม่มาเก่าบ้าล ပြော young ပြောတာပါဟာတကယ်တမ်းပြောရရင်ညီဘွားကအဲ့ဒီကလေးကကြေးစားမှဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီပဲညီဘိုးကမှမဟုတ်တာကြီးဒါပေါ့လေဒီပဲရောင်စုပ်ဝင်နိုင်တဲ့ရက်ွက်မှာရက်ွက်ကွင်းဖြစ်နေတာဟုတ်လူတကာအပြင်းပြေဖို့ပျော်ရစက်ခံရတဲ့နေတကာလှဲ့တဲ့ကွင်းပွဲကိုနေရထိုက်လို့ရတာပဲဟာဘာမှသနာစရာမရှိပါဘူး ลาวีลาวีหึจ้วยจีสิไล่ตัวจีแท้โหลบาเลยนี่ตะเย็นน้อบีล่ะอ่าเบ้ก็ล่ะตะเย็นน้อมาแล้วฮะงาคู่แรกที่ไม่เอี่ยได้วูฮอดอะคู่เป๋มะเน่เล้นหน่อยท้อหนิบีตะเน่ลงไม่เอี่ยได้วูญาติกะกูกองนี่งาหูงูฉีพี่รอนิ้งกูก้าเน่ขอตั้วรองาแต้กูกันเปลี่ยนพี่รอยีชูพี่รออะเปลี่ยนถั่วเล้นี่ไล่ได้ลิ ခန်းကိုပြန်လာရင်လဲအခန်းမှာနေမရှိဘူးဆိုတာရှင်တဲ့ကအသိနေတော့တယောက်တည်းပြင်းနေမှာပဲဆိုပြီးငါအဝေးဘေးကားကြီးကတစ်ဖက်ဆိုင်မှာတငငိုင်းတောင်ငင်းကြီးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါညတနာကြီးထိုးမှငါတဲဝံကိုပြန်ပြီးတော့အိတ်တာဒါပေမဲ့ငါအိတ်လို့မရဘူးမင်းမရဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲကြွဲကြည့်ရအခုတော်တော်နင့်ကြည့်ရတာတငငိုင်းတဆွေးဆွေးနဲ့ นี่เนี่ยมาบาปัตตนาตะคู่กูยินสั่นเนี่ยยะตะเลหึงาอเนี่ยโหอแค่แค่นี่ล่ะจาดิเนี่ยอะคู่ตะลอตะไม่ๆเนี่ยบาผิดเนี่ยแลหึงาเนี่ยก็ยีซุนเมียวไล่ตัวดาบาผิดลูกคาได้ลูกมะเน่โมเล้นมานี่ถั่วมาเปลี่ยนมาล่ะเว้เนี่ยอายุมะตะขินเปลี่ยนลาอะดาเลยฮะงาเนี่ยบลูผิดเนี่ยแลไม่ติบาวเฮ้ลูกะดาโหมาอลุเซนเนี่ยอะ อายุงก็นิสิเว่ย่องนี่เด้งานิสิโหเปลี่ยนชินะสันนะฤตึกมาณีดาเนี่ยโหเบ้นปูโตต้อมแหมมีก้าเนี่ยเปลี่ยนพวกคันไล่ตาต่อเตยดาบ่เฮ้เด้กูกันชื่อมาก้ายัดต่อดิ แต่ก็แกเอาตะมาเดียวนูนี่ลูกถ้าเนี่ยไปตะค้าพ่นไข่มีนี่ข้างตะค้าขอกพี่นูไล่ตาโหดีญะนิ้งโกอนูอ่ะขั่นเนี่ยดิมาเสียเพชรมาอำนันมาเว้ยเฮ้ตอเสียจ้ะบ่นี่ไอ้เปาะราเนี่ยไม่จ้องเตะลูกโหถ้าเนี่ยเปาะซ้ํามาอ๋อนี่บาดิเพชรพี่ไอ้ไม่เปาะราแลเฮ้แกลาบ่แม่เมียง่ายิงวนเนี่ยมาลาพี่ดอมีนี่ซ้ํามาอ๋อฮอดดอช่วยบ่นี่บลูขึ้นนี่ล่ะแลเฮ้ บลูมามันผิดนะนิ่งโตวาอีเพ็ดทาจังแกๆแพ่ๆมิมิหึบาเลยเปาะเลยเนี่ยบาขึ้นนี่ล่ะแลง่ายเนี่ยมานี่เนี่ยปัดตะบีตะมูยีขันษาเนี่ยล่ะกูตลอดงาบลูผิดล่ะเลยไม่ติดนี่เอาลุกตั้วนี่เต้ากันมางาเดียวแท้เนี่ยล่ะตะมูยีเว้ยหึเปาะให้เนาะงานิ่งโหนี่ไร ล้วนนี่มีเด้อ๋อนี่ไม่ใช่งานิ่งโหอย่างล้วนเนี่ยฮะอยากจ้าดําเมงูแลยังงูจิมีดาเว้ยฮะงาแลนี้หลบบาเป็ดจ้วยจี้เอ๋งาลิญาไรญาไรอลุตาถั่วเนี่ยงาวินญาหิสีโหเว้ยย่องนี่โหฮะโหตะโกตะญาสอยนี่โหตะกระโดจ้องตาลีเนี่ยงาโหอมูสงเมเปียงท้าจาบาดิบาเป็ดเม ไอ้ที่เปียงท้าได้จ้าได้อ่ะเนี่ยพี่รู้งางงูมิเด้อืมบ่ผิดหรอกเนี่ยงูล่ะอืมนี่โหลั้นลุบ่แห่อ๋อเปลี่ยนไงบ่แม่เมียตูรู้ว่ามาเปลี่ยนหลุดตางาบ่รู้หลุดเปลี่ยนมาเลยทีนี้เรามาโหลูจีเนี่ยกูอ่ะตะบ้อก้าวลุ้นลุงาอี้สิเปลี่ยนยောက်ล่ะอีเนี่ยงาย่อกูตลอดบ่รู้ผิดนี่จ้าได้ไม่ดีอูเนาะ งาเลนี่ไม่ใช่งูจริงๆนี่งาเลลุกถั่วไปแม้งาสิโหเปลี่ยนลาจริงๆในสันน่ะนี่ม้านี่ไม่เปลี่ยนให้นี่งูดิงาจ้าบุเด้ล้วนแต่ฉิดตัดเด้เด้ล้วนนี่สู่ละอฉิ่ติงเกตาตะคู่เว้งาอสาไม่ล้วนตับบ่เฮ้อะคู่ลิงางาล้วนตับลาบีงาลิผิดไหนอนีเน่เว้อตุตุลิไม่ควยไม่กว่าชื่อเน่จริงๆแห่ อ่ามิมิงาเลยนิ่งลงบ่เอยงาเนเน่คว่เนี่ยยินเน่มาปูล้องนี่ล่ะนี่ไม่ใช่ยินเน่มาติสุสุอีพี่ไปแล้วคาตะคาลีงาอ้าก่ถ่อเฮ็ดไปแล้วงูเป็ดละจินเน่ซันน่ะนี่ต้องบ่มีนี่เปล้อดุเลยงาสุดแล้วกองงาเลยตันมณีอเต้นะลงป่ายชินเด้งาดีลุลุซะละจาละไปเม้งลีมังงามะซวยลั้นมูเป้เม้งลีมังงาละจ้วงกองมามะติ ตมาบีอิแทบ้ายอูตက်ပြီးတော့မှွေးနောက်ခဲ့တာနင်းတယောက်တည်းမဟုတ်အရှောက်ပေါင်းမနေဘူးဒါပေမဲ့နင်းကြမှာငါဘာဖြစ်လို့စွဲလန်းနေတာလဲနင်းကြမှာငါထူးပြီးတော့လွမ်းနေပြီနင်းမရှိရင်ငါမနေတတ်ဘူးဖြစ်နေဟင်ခုငါလွမ်းတာကိုခံစားလာပြီဒါအချစ်တယ်လားမင်းဟာအချစ်ဆိုရင်ငါနင့်ကိုအရန်ချစ်နေမိပြီလို့ပြောရတော့မှာပဲဟင်ဟုတ်တယ် เอ้ออัจฉิเป้จ้วยจีงาเล่นเลยโอ้อนิ่งโอ้อะยังอะยังฉิเน่มิวีชิสุราตะเกร้อยากะเจ็มะกิสสะเนตะช้าสิเป้สุรางา တွေးမိသွားပြီမင်းမေအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းတွေးမိတယ်တကယ်တော့ဟဲ့ရာကရမက်ကိစ္စကအချစ်မပါလဲဘာတားစီးမှမဖြစ်ဘူးထိုနည်းတူသွားပဲအချစ်မှာရာကရမက်မပါလဲခလုတ်ကတိမဖြစ်ဘူးဟာတကယ်တော့အချစ်ဟာအချစ်တတ်တယ်တီးကြပဲနင်ခုပတ်ဆံရှာနေတာကြည့်လေအချစ်မပါပဲငွေရည်ကောင်းစင်နဲ့လှူရှားနေတာပဲတကယ်လို့သာရာကရမက်ကိစ္စဟာ อัจฉิเกยซ้องน่ะဆိုရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့အခုလို့တမှုရတန်ဟောစင်နေဝင်လာနိုင်ကြလုံးဝအကြောင်းရှိအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟာအัจฉิရဲ့တန်းတိုင်ဟာရာကရမက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ငါယုံသွားပြီအဲ့ဒါငါလက်ခံငါကိုတွေ့ပဲလေအင်းနင်းကိုတွေ့အေးအัจฉิတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အံဟောစရာကောင်းတာကခုပဲကြည့်လေနင်းခန္ဓာကိုမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာငါသိနေတာပဲနင်းစင်နဲ့အမြယောက်ျားတကာရဲ့ရင်ွယ်မှာ nên khô lâu nề đấy, cái sao ngã tin nữa, ngã nề nề, ba mà chết là này là cháu mới chịu. Ê, hậu đệ, à chị à, anh họ cũng giao nào rồi, mẹ mẹ, nè họ ngã nề ba chú lô lê, mẹ mẹ biết chi sao rồi ngã nề, hoa trái lâu nề trôi là rồi ngã tin đã vậy, đã biết mẹ, nè họ ngã chim mi đó rồi. Nè họ, ngã cháu rồi được cái gì, à tuyên du mà anh nụ chết đấy rồi là sao? Thảo ra thế sao, số mấy nè. Đã suy nghĩ, ngã rút nhau hả? À tuyên du lưu nha, tại hóa dình như giá này thì hóa làm tiêu nữa. Ê, ta lấy phía này nè, bà phía lô lấy số rõ. Đủ lô gà lấy mà, ngã nên lật đuổi lô lô khe lấy ngã tình nghệ trên tìm mưu nguyên số ra đi. Sao mấy trông này nhá đoá lấy hả? Ê, hô là, hả nên lô bia xí nè mình lấy điều vô. Sao mấy điều gà, lấy trả bóng đến đời là. Bóng đời là mấy mê nè hê, à khu xuyên khá lê rào nhá nè. Hả, mấy là gì là hả? Nhá là lê mà bió nè lì. Nên bió thở lô, à tuyên tu lô anh tôi phía trả là bế hê. Ê đi xeo mấy ạ, bí mấy bia yên lại xa là. Cô bánh gà nè bà nè xù lô, nhá nè ngán hài chào nài thú rá nè. Tu ạ, cà rào vinh nè, gà nó chì châu vai gù, gà nè bà mong nó rá bế. Nhá nè tì rá bế. Cà rào vinh khám mà bà lê, gà bà lạ phong bò nè mà. Ngô châu đà nè, thú rô mê mà rì, bà lù bèo lăn tà lá nè chà rá. Ê ra, ê đi rùa, nè ráng xù tù bà bế hà. Ê bò, bà nhà nè gà lê, nhá xì nài chà mà bây đá xù rô, gà lì thú yà lại đá nè. Tu tuệ sinh bị đoạt hậu, thì lưu hóa thân sinh đi tuệ cả rồi, cú mày mày đâu bị thế, thán lên miên lụa về ha, chấp lên miên lụa về, à ta xin mi xí, miên giả duy giảm lụa để chơi cả. Nên xin ra chứ lên, thằng lão sống sinh nó phải lấy người để lưu nhau, chúng nó mấy mâm sáng này mà nhá luôn, phải chúng nó nhá mà lên lên. Ê lên, tu cú này ngã, ngã lụa còn phiền mà rồi, nên lụa hàm miên này về nhá rồi mà bỏ, tu vừa đấy. Ai đi lùi miếng đi, lỗ cả mắm miếng gì vậy? Ngã lại ông cả chót đó đấy, siêu công mà đi xuống, giá gì gì đi, công nhân tự thấy gì đi nè, nhà đó là thập phong. Nó xong chưa rồi, lỗ cả bà về, ngã bỏ chim mày, mày bỏ chim này nhà là gì vậy? Ha ha ha, ngã bỏ chim mày, mày bỏ chim này nhà là gì? Hả là, nên chơi lấy chơi ra đi ha, ê, hết đấy, mà mày đấy, ngã lì làm gì đó biểu anh, lì này miếng mà tiêu cả phong nhà lu, tiêu cả cao nỉ. Ai đi lấy miếng quế đó đi ha? Mà bao nhiêu? Ai đi cứ lo gì đấy? Tiêu cả phong biển luôn. Ai tiêu cả bà lấy bì đó phong biển này xuống nó. Ai đi lấy miếng giờ đó? Nếu số lượng phong biển luôn làm được gì? Nhiều luôn nhá, mà quế u nhá, không mấy. Nhiều là làm mình này, chết là lại mình này. Hổ bà bi, à tuyên tu mà anh lúc chết sao hổ này bà? Thế cái đó ha, ngài mà tan xin luôn, nhiều mà tan xin này luôn chết mi ra. Tan hóa thành nhiều mi ra. Mẹ em biểu hiện chị à ba mắm sáng. Quý quý trên chim, nó nói chị tay áo dành tuần. Chị bố rô trên, chị bố rô trên nhà mẹ. Đó bè, ba mắm sáng. Chị xử là anh ổ dạ cao này dạ lên mà hộp. Sáng chế thì dạ lên mà hộp. Tù yà tay áo dành chất đá chị bè. Đó bè. Khát thô rô bê rê gù yì ra thà bì, chú xa rè mây mạm yô. Lù rì hà bài lô mạ nè khó chạy. Âm mà nó, ế lù khó nì ra mạ rè. Âm mà khó yà mà, ế lù mây mạm yô rì gù, bài mạ mạ lù khó. Bài yên, bia lại quá rè tuyệt. Bài mạ mạ lù khó mạ, âm mà. Chô xa mạ ngờ tù yê, bê rê vô ủ lù xinh yà rè thiê, nè hà tìm yô. Mà xa mẹ bà rè xù mạ, ủ bê tì gào mạ mạ lạ hù phiên yê quá. Ủ bê mạ lạ lù, bê ủ mạ ủ lê. Nên lúc của này, cháu này ưu trả lại bố hả? Mà ta gạo ngờ chú, nè hà lì, bao đi bao xa bèo lên chú ra đi hả? Hê hê, ta ngờ chú, mô rú được gạo này bè sọc thú này mà tìm nó, bèo này là cha bì à? Ta cháu này, mô rú gà này bì đó, mô rú lúc khó khăn này là bố. Hô đô lô gà rồi, đô gì mà nè hà ra xa hà ra, xa vô này xin mà bè vũ sổ bì, tu nè hà hông chết đấy, xa vô y gô ngủ bèo bò lì hả? Mùa mùa tiêu cà rô, khá tì nè ui xà rà lè mà. Mấy mò lù ịnh hì xuê bê lù mì yà xù lè bông chà nù nè. Lán xào bì ạ chê phao nì lì yè hè. Ồ, dà nè, chua chua tiêu lè mà mì nà chà bì nò. Ừm, เบย์ยาวลูกเบย์จีนยาเป่าหนิเลยไม่ติดหูนี่อะไรฮะจ้วยจ้วยอะแต่การงี้ละเฮ้ยเลิกแต่การเป็นเสียงยาละเอาจีนดีวิสุโรเบม้ามาชาซาลูกไม่ยาวหูฮะเอ้าเจ้ามิวเรียอะปูยงนี่มาเป็นเสียงเด็กปัวซาลูกซานี่เฮ้ยเฮ้อล่ะเอ้ยหูจีนี่อะเบย์หูได้น่ะยุ่งเสียงเนี่ยมาตัวงาจ้วยแกดีเลยฮะเอ้ยจ้วยจีนเนี่ยมีเมนตันลูกเดียวเลยเทปมาบีเต้ตัวอะไรจ้ะกูที่พยายามลาจ้าเดี๋ยวนู้นเอ้ยฮะ ทุเรามีนี่จ้าไรจ้าเนาะจ้วยจีอะยังเลยละฮะเลเลเลเลเลเลเลเลเนี่ยเราบีเล็กอะไรใส่ตลาดมามีเนี่ย เฮ้ยโอ้พระเจ้าสุขมีดาดีพระเจ้าสุเลขมีดาสุเลไปเตลียมาเลยดูบ่อย่างสั่นเลยก็จ้วยจีสุรานะปีดว่าละเออมารู้ยาวขาสารุงอะไรจ้วยงาอุทัพมาบีขอดว่าละเวฮะ เออ เอ็งยาตัวไอ้กันนี่เต็มยูบีเต็มยูเย็กซ่าชีจีด้วยจีเบตตัวไรจ้าฮะ เออ นักสู้เสรีที่ยาวเดลี อ๋อคู่เลยคู่เก่ามาตุเป็นลักที่เว้นกูเอาข้อตัวนี้เลยไม่ตีได้หูฮะเจ้าบีเรียมีจงตัวเปล่าไม่ตีบ่าวฮะ ฮะไอ้ลักที่เราตุไม่ตัวหูฮะ เฮ้แกว่างกันตัวยาอะไรท่าตุไม่เอาจังเลยพี่อมนี่เนาะเอ้โอ้ ไม่เนี่ยใจเนี่ยเนี่ยงาสวายกงไปกูเลยตัวใจยาวฮะ เอ้เข้าหน้าไปสวายกงตัวจัง ป้าตั้งยาตั้งเต็มเฮาล่ะ เอ้เฮาเดี๋ยวฮะงาเสียดิ้งวุ้ยชีตัวฮะฮะที่กำมาเลยจ้าละยาลาจีลาฮะอ๋อยาสุดรู้ว่านายงานเจ้าหนูปัญญาเสียหนูตุ้มีดีบูยามาบ่ตุ้ดรู้นายงานเจ้าหนูปัญญาเสียหนูตุ้มีดีเบี้ยวบ้านเนี่ยฮะซาดาวใส่มาตั้งเช่นสุรายังกูไปเอ้อเราเส้นสุรายังกูไปนี่เด้อสามยาสองเปอร์เซ็นต์ต้องรู้ยานี่เด้อฮะตั้งเช่นมาสุดเด้อแต่ยังไม่สองเด็ดนานเลยฮะงาตานายงานเจ้าเก่ง อะไรแต่เนี่ยแต่ยังไม่ยอมมาเตะใจท่านเนี่ยนี่ใช่ไหมฉันเล่าแต่นายงานลงห้องจอนี่เลยก้าวมาเลยอ่ะพี่รู้ที่รู้บ้านมีมาเป็นสัญชาติอะไรเลยอ๋อไม่ไม่ทุกสิ่งมาละเราไปนั่งมาจีจีแต่เราถ่ายสารเราทำมาหมดแล้วเว้ยที่เราหน้าแก่แต่จีบไปมาถ่ายสารแล้วยังนี่ทั้งชาติเรานี่มาบ่ยังเชื่อมามาสิว่าพี่มาเกี่ยวกับยังจะกันนี่มาพี่โอ้เนี่ยตัวบ่ฮะ โอ้เฮ้มาดาตุรุโลนายงานเจ้าอนุปัญญาธรรมพิเคนกองยังกองวันเนี่ยเว้ยก็ทำไมก็ได้เขาเต็มที่ไรมาเพราะว่าฉันเล็บที่ไรฉันเนี่ยแต่กี่ร้านพี่วันเนาะฮะอากูรู้พากันมาช่วยลีเบตเตอร์บีที่ว่าชาเร็นุปัญญาเดือดสุดาเลยนายงานเจ้าอนุปัญญาล็อกอะไรกันเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวสั่นเราบ้าฮะ ที่กองมาจีเวจีอะแม่เมจ้าจ้าบุเนี่ยมีเช่นตาบุอนุปัญญาล็อกอะไรไม่เอาอย่างเว้นแก่จ้าเนี่ยตุบาร์เลยท้าเว็บบ่ นายแม่จีเจงวยาจิโร่นายงานเจ้าหนูมีอาชีพบ่ายาวจูซ่ายาอะไรนายงานเจ้าหนูไม่ติดขาแต่บุ๋มพี่นายเล่าทำไมล่าเราตีนายเนี่ยอุ้งน้องอยู่อะไรไม่ชี้สุดหรอนี่ลุงอาจจะรู้บัวมิวเดวเวนบีร์ปิโอโร่รับบ่ฮะ เอ้ยฮะเข้าใจแต่ช่วงนายแม่จีเรียทุกปีจะได้ยาละตุรุตามูทานี่ยาตุรุก็ตุรุก็ตุรุตามูน้ำเลี้ยงเจ้าเนาะถ้าพี่รู้เรื่องตีบ่าวเฮ้ยลายยังมากองรูปบ่ฮะเส้นลายยังพี่ ยูยังพี่เนี่ยขันยังยังมิวซาร์กันนี่นายเงี้ยเจ้าลาดมีอ่ะกูอยู่กับอาจีเบ้งารูมีอ่ะตุรุดีตุรุลบอลีชีนีมาปีแกลุดาดีบัวยกเฮียนะตุรุลมีอ่ะชีนีปีลุนั่นไม่เจ้าเงี้ยนี่กูทำไมอ่ะกูมิวซ์ทำไมอ่ะชามยับเอาแขมีดอกเฮ้ยได้ทำมีมาไม่ไม่เอ็มเล่เนี่ยเบี้ยวกามาตุรุสังอาเจ้าชนะได้เฮ้ยมาพี่รู้เลยอ๋อตุรุยาตัวเล็กตุรุยาตัวเป็นสุรเงี้ย พัฒนาชีวิตที่ยืดยาวสุดเราไปยามาบ่เหตุแต่ตลอดเท่าเช้ายานในนั้นมาไม่เข้าใจเอริโร่ตัวเปลี่ยนแต่เป็นเสบไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่มือเรียกตัวเนี่ยตัวนู้นจะติดล็อกอะไรมาก็ไม่พอยังแต่ไม่เปลี่ยนตัวไปเลยถ้าตัวมันติดจะเช้ามาพี่ตัวมือเรียกตัวเองจะเช้าล่ะเจ้าเสียงเนาะ จ้วยเมื่อเราบ่มาบีเทปันตัวบีเนี่ยนี่ดีมากมโนตีตัวบีกว่า ฮะมโนตีตัวบี เอ้ยเข้าใจตีรามาตีโจกว่า Muru, kau yang kahat sini ni luni juga, laku doa. Eri ni ya, muru lewe mah, suju dekleit kau buat hari. Negat yang lewu, buat hari lewa. Tu daya rale, eri suwe wemilu daya rale. Jia rale, kau doa le beri ya, kisa pirane. Muru jia, suwe lulu le nadi barek kuah. Muru bayi malah dah tanya hari ni. Biro, tu lawu ngomoye cangbi mah tu yare kuah. Ha, pisulai lah kuah. Cara ngadang terodohun doa. Eru mulu tebi menjaga mahve, moli le apa sih sone cunga lekwa? Moli apa sih lule? Wibi kaki mahbo, moli ne yenunga pada pule berzua. Turu ingani moli piang tuare nyam mahve, turu keseku, moli kobi le sobi, yeskama amu pun thage jare le. Era, moli akan sojino, ini ga wibi kaki mahbo lusiare li. Hukang dua tu wibi wain panjat, tuha sesu yungan bi. Jauhin sangat, cik guna rabu gua. Ayo. Jauhin sangat cik do. Moli ale niya luo, payah de. Hukang luo ale moli u ledi ne tu, cilaun ne kambu gua. Eri ma, moli naya u ne cang jodoh. Nian hari ule puyau ni rababe. Ha, pisula ila gua, belum pijaran. Dia pisula ga. Kesa kumu ne yo, ida za bau mane yo. Namu bawi moli u, pang doa jale gua. Ha, dua hari ga le. Mendoai balak gua. Ni mengau cede tu? Cede le? Ha, cie ni mengau letak apa? Letak mana? Apa lu le? Apa orang ni tadi cakap nak? Ngah lu dia baju, lu surah, betul nyobek pih pih, belu lu nyobek pih pih, lu lu lalal ni cie, lu dah dia pih jadi kau yang lari bawang, jadi yang tak dia lu laku alung, amian itu ngah le kan sajen? Ha, ini. Aku lepas ni orang luar luar kau bintar, eh, ni dua jenah dua, ni dua jenah luna dua, ni eh jenah luna eh, ni kan aku yo ni senario, alu orang luar kau bintar, eh ha. Eh lah orang macai dah, ni orang macai dah, eh lah eh. Oh dia, ni mana luar kau luar jenah so? Nah tangge ni siapa luar kau yang sura, eh di lu tika mebi, yoza tamai biasa sini, lantam yo mah hopu he, di sopa mah. ไปข่าวเว้นเทอร์อันนั้นก็มาทำไมข้าป้าแม่ลุลละขึ้นอยู่งาโลจีน่ะงาโลจีน่ะก็ทำไมข้าป้าแม่ลุลละขึ้นนี่เป็นอะไรก็ทำไมมาเขามาทำอะไรนี่มองสิเรื่องเลี้ยงเจ้าถ้าเจ้านี่กูงาเลี้ยงมาทำไหนนะแต่แกเลี้ยงเจ้าใหญ่นี่งาโอ้ชิดเดือดสุดละนี่สิบ้าพี่ลุชินเลยละนี่งาโอ้คุยเป็นเดือดสุดละงาหน้าก็กูพี่สิบีนี่สิบ้าเนี่ยช้าเนี่ยละฮะ 好的，你我阿坤也背了说，我阿哪个个撇死你？你希望你啥你啦？龙阿彪啦，你哪样？别人人家弄弄切开油门，我也阿哪个不话，拉拉巴巴撇，天朝白阿马波，阿苦了，我罗今天阿坤爷，他买了的阿坤爷苗嘿，你背他的阿坤爷，他高高闪闪，谁不晓得？都有买的背的阿坤爷苗。 哎，可以没有？我们罗杰姆，我们罗杰姆。西罗嘎嘎，萨罗霍特，萨罗霍特，西罗嘎嘎，西罗嘎嘎，萨罗霍特，尼罗泰内，切内。 喂呢，爹呢，切有点啥？你妈逼那边，你哪不啥？你妈逼的那边，西罗嘎嘎，萨罗霍特，萨罗霍特，西罗嘎嘎，哪个？巴扎切嘎扎马勒，哪个巴扎切嘎扎马勒，哪个？ Baza-seka-ja-ma-le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Nai li yin ta thiu saung ne si ro ka ka sa ro ho de a tan pya set ma tin ni win tan ti ao sa ku khan yin me shwe mi ji di sa sa win mi mi ao sait la lin lin let tu ga pa win thiu saung tha ja ba de mi ta mu san na u tan phi te su khan yin me a tan pha ao san EMS Studio 2 Mobile Bo Sing ဘဲဟူမှအနုပညာထုတ်လုပ်ရေးတို့ဖြစ်ပါကြောင်းမိဘအပေါင်းတို့ရှင်